elebu bu xamoon allazina kafaru ñu weddi yàlla xiina jamono ja nga xam ne laa yakufuuna duñu mën a fekk an wujuhihim ci seen i kanam annaara sawara daañu xam ne keroog bis booba la man at la loolu nag yàlla du ko wax waaye dina wax ne bis boobee rek la bu ñëwee bépp koo képp koo xam ne kii ku weddi woon yàlla nga bu sawaray alawti ko sa kanam gi doo ko mën a fekk wala an zuhurihim buy lakk seen ginnaaw yi duñu ko mën a faj wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale duñu am kenn koo xam ne kii dina leen mën a jàppale laa naasira lahum min azabillahi subhanahu wa taala mu ne duma leen wax kañ la bis pënc bal li fi nekk ta'tiyahum daf leen di dikkal baxtatan ci mbetteel bis pënc bu ñëw moom day bette rek ndax ku sa àllaaxira bettul ku sa dee bettul tabarakàlla boo moytul gaaw a faatu danga ko def lool ndax suñu borom tabaraka wa taala ku mu waxoon ne at ñii ñuy dugg doo ko génn ah tabarakàlla nga bàyyi lekk danga bàyyi naan moo tax kenn du la ko wax subhanallah wa taala amma yushrikun moom yàlla rek ñi nga xam ne kenn wur koo bokkaale moom mooy xam ne saan mbir yi da gis waa ji kër këy ne ci mbir te mbir moomu du àgg waaye moom du ci xam dara te bokk yàlla waxoon lu ca def di ci jéem dara du ci jéem dara tabarakàlla ndax olof day wax ne njëriñ loo fekkee te loolu olof di wax du noonu sax waaye dafay am bakkan yoo xam ne loolu la ñuy gëm moo tax yàlla du wax kenn ne la bis sàngam dat sàngam heure sàngam place sàngam ci ngay faatu day bàyyi rek ndey saan ñuy doñ-doñi di doñ-doñi ba mbir ma ñëw bu ñëwee nga daal di génn adduna mu ne kon bal ta'tiyahum baghtatan alaakhira bis pinc daf leen di ndikkal waaye da leen di bett fa tabhatuhum suñu borom mu ne fa tabhatuhum mu di leen di tiital wala mu di leen di jommal di leen jaaxle def ci ñoom ak jaaxle bu ñëwee ñëppay jommi fa tabhatuhum mu di leen jommal ñëppay jommi jaaxle ndax dañuy gis lu ñu musta gis te doomu aadama saa du gisee lu musta gis rek jommi na bu déggee lu musta dégg rek waaru na mu ne kon fa tabhatuhum mu di leen jommal ndax jékki-jékki gis mbott mu tol ni oto boo ko gisoon yowmal qiyam bu yowmal qiyam ñëwee nga gis mbott mu tol ni oto tabarakallahu da nga ne ah ñi ni teelaa ko mos a gis nga walbati ko gis jaan joo xam ne jii tabarakallah bu la xoolee bu ngaxee gémmiñ ji asamaana suuf lay toll loola boo ko xoolee danga tiit nga jékki-jékki gis benn ferñeent ferñeentu taal taal bi ferñeent bi jóg toll ni étage tarmi bi saralin tal xasr dama ne loola bu ko doomu aadama di gis ñëpp ñooy tiit tabarakallah mu ne kon su boobaa fala yastatiuuna duñ am kàttanu raddaha jañ ko wala hum yunsaruuna te kenn du leen xaar naan leen nañ leen xaar ngeen waaj wala nañ leen xaar ngeen defaru yàlla du xaar kenn ci na tuub yàlla daal moo ko sotaraak ñooyam boo amul sens daal boo bëggee dem demal ci arrêt ba rek waaye taxaw ci mbedd mi di ko arrêté ñaare danañ romb rek ci yàlla tabarakàlla yàlla tabaraka wa taala noonu la def mooy boo fekkee ne gëm nga suñu borom gëm nga da nga dem àllaaxira waajal takk say bagage ñëw ci arekaar bi taxaw bu fekkee ne ngoon jot na ba wàcc te nekku la fa nga dem tëdd nelaw boo xëyeetee na ca bis bu la malaaka mi jël see rek tabarakàlla nga daal di tàggoo daal yóbbu say bagage yàlla nee na yonent bi walaqad istu'zia yàgg nañoo saboote bi rusulin ci ay yonent min qablika lu la jiitu yonent yi ma yónni njëkk lu ne wax nañ leen ko lu ne saboote na leen ko fu ne dëkkal nañ leen fa lu ne wax nañ leen ko walaqad istu'zia bi rusulin min qablika waaye fa xaaqa mu wàcc fa xaaqa mu peeg billazina ca ña nga xam ne saxiru ñoo doon saboote minhum ci ñoom lan ma wàcc ci ñoom ma kaanu bihi yastazihun la nga xam ne mu la doon reetaan di ko saboote bu leen yonent ne bu ngeen tooñee yàlla mu alag leen ñu ne ko su fekkee loolu la daggal asamaan si mu daanu suñ kaw yonent yëpp ñu leen di saboote ndeysaan di leen wax lii ba demee ci abu xiyaan day wax ne yàlla tabaraka wa taala day dalal xelu yonent bi alayhi salatu wasalaam ci yonent yi nga xam ne ñoo weesu wan ko ne ko lii la dal daloon na leen li ñu lay wax waxoon nañ leen ko boo demee ci tafsir bu ñu tuddee albahru jukkib juróom-benn xatum ñett téeméer ak fukk ak ñeent foofa la ko abu xiyaan waxee tabarakal yàlla nee na qul laajal nit ñu ne man yakla ukum bi lay ana kan moo leen di sàmm su guddee wan nahari ak ci becc min arrahmani ci yalla ana kan moy dox sen digeunte ak yalla su guddi won mu soxla len wala su becc gon mu soxla len man yahfazukum min ba's arrahman fi awqatikum bal fi nek hum ñom dal an zikri rabbihim ci fatlikou sen borom mu'ridun dañ ko du moy kon mbokk ñi tap ak sina ñu ci ayat min fuk ak ñaar ci suratul anbiya di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu baax ñu bañu dajé fi suba ñu bëssat ko ba fi nga xamné fi la yalla dogal ñu taxaw ci lan doon defal tafsir bi modi sen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xaralé wi mbokk mu ñu wax fleur yi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu defal alamin wassalatu wassalam ala al-hadi al-amin muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu ginaaw buñu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam delu sanañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi iza'atu dunya sawtul qalb di len ko defal bes bu set ci wéru koor bi yépp ci waxtu wi ñi ngi won ci suratul anbiya ñewon ba am ci ñen fukki aya ak ñaar balhum an zikri rabbihim mu'ridun mudi ñaari ay yi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala ay ji mi ngi ci wax naan wa laqad istu'zi'a bi rusulin min qablik benen bi ne qul man yaqla'ukum bil layli wan nahari min ar-rahman bal hum an zikri rabbihim mu'ridun wara doore tay ci ayum ñen fuk ak ñet am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una an-nasra anfusihim wala hum minna yushabun ñu borom tabaaraku ta'ala fi ñu tollu dafa nek ci xaju tawhid di woné katanam ak lottuk lenen ludul mom di woné katanam ak ñak pexé gatt ko kenen kudul mom subhanahu wa ta'ala mu la jonne am lahum wala bok dañu am ñom ñi wedd yalla alihatun yenen yalla yo xamne tamna'uhum dañu mëna téré yalla min dunina mu ne ci luddul ñun yalla manam téré yalla def lim bëgg def ci jaamam yi te koku du yalla yalla neena day laacc ndax am lenn lu mëna dox digënt yalla ak jaamam yi ba lim bëgg def ci jaam yi koka mëna fexé ba yalla du ci def loola yalla mu ne lu lay laacc am lahum alihatun tamna'uhum min dunina laaj bobu day tabarakallah laaj le bu am solo bu suñu borom tabaaraku ta'ala laaj lim nam ci jaamam yi dal lepp lum ci jog nar ko def lolé amul benen jam bo xamni bi man nga taxaw digënté yalla ak lola ba yalla def lolé mu bëgg def ku bëgg faat man na la faat ku bëgg may man na la may ku bëgg xañ man na la xañ ñett yoyu kenn du dox digënté suñu borom ak lolu tabaaraku wa ta'ala lolu la laaj fofu yalla neena la yastati'una duñu am katanu nasra anfusihim dimbali sen bop wala hum deet ñom yushabuna minna yushabuna ñi raw minna ci ñun yushabun ay yujaruna ay la yujiruhum minna ahadun li anna al mujira sahibun li jarihi ibnu abbas ko fi le nonu sadul mazi masir jukib juroom xatum ñett témer ak juroom fuk ak ñett mu ne kon amuñu katanu dimbali seen bop waye amuñu katanu dem fuñu leen di laqé bañuy raw ndax ñoom dañu nekk fi ghayatil ajfi wa du'f bal li fi nekk dal mata'na dañu banne xal haulahi ñi di ma weddi wa abaahum ak seen mam ya hatta ta la bayagna al umr dundugi alim ci ñom lolo tax ñu def ni aduna du tukki ba neex bi ne ci ñom neewon ci seeni bayyi xewal gi bari lol dal moy li tax ñu bew seen bew gi tabarakallah yinnabi sallallahu alaihi wasallam waxon na lu mel ni ci hadith ben bis dafa yoni ben sahaba mu dem jeli zakat yak tempo yak yoyu tabarakallah ni japp ne bu fajere dana ko seddelé jak ji fess del salawatu llahi wasalamu alayhi dal len di gis ne da melni da ngay na jot ne ndaw li ma yoni won dafa dem ba ñew ñu ne ko bala ya rasulullah waaw mu ne len man de ragaluma ci yeen ak ñak lima ragal ci yeen moy aduna neex ci yeen ba ngeen fatali len fi indi ngok bal mata'ta haulahi wa aba'ahum hatta tala 'alayhim al-'umr manam banex bi bari lol dundu gi yag lol neex lol nga yaakar ne day sax nga far bayila la sendi won motax ñu wajurwa cheikh ahmed sahir ci kokki borom daara juri joju na yalla yok ko leer famu nek dañu massa and ab ziar dem fa jox ko banana mu mat ci rek dal di koy dello dal di jang aya ju melni ak jenen aya jete moy azhabtum bi tayyibatikum fil hayatid dunya mu ne dal li da neex bu mu upp tabarakallah kon aduna yalla neena ñi diko weddi banex yi nekké tax waye suñu nekkon ci naqara ci tif duñu ko tal gisulo ab yarkat ci kërëm lég lég bonay di baj baj yi di fetti fetti di jema jaay ay yu neko sudu nona nga gis so wañe dépense bi rek yaru tambalé am so baye ndik yaru tambalé am motax amna ci rew mi kër yo xamne buñ añé ñaari fan ñettal ba dañuy tebal na xalé yaru tabarakallah aw yarin la won buñ añé ben fan ñaari fan tebal ben waye buñ masalé di añ di rër di ndekki nan ndox mu sedd di ataye te dafa neex amna ño xamne dañuy tambalé bew lolu waxin la ci suñu borom tabaraku taala bal mata'ta mata'na haulahi wa aba'ahum hatta tala 'alayhim al-'umr limi tek kon lu banex bari bari bu nit fatali ko fi indi won te mayu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun suñu borom neena afala yarawna khana gisunu ne anna naka ñun yalla na'til arda ñoy dikke suuf si anna naka ñun yalla na'til arda ñoy dikke suuf si bu ñu dikke suuf si nan qusuha ñu diko wañi min atrafiha tatabya afahum mo ndax ñom al ghalibuna ñom ñoy nak lolu ab laaj la ni yalla yi wañe suuf ndax amna kenn ko ko man galan koor ba du ko def afala yansuruna fayatabirun bi annana naati ardahum wa nanqusuha min atrafiha bil fathi ala nabi wa tasliti al muslimina alayha manam wañi ko yalla yi wañi suuf si day wañiku di yokku ci jamono ci walu julit yi afala yarawna khana gis ñu ne anna naka ñun yalla nakil arda ñoy dikke suuf si nan qusuha diko wañi min atrafiha ca ca de afahum mo ndax ñom yefari al ghalibuna ñoy noté ñoy gagné dedet ñom kay ñoy al maghlubun modi yonnte bi sallallahu alaihi wasallam dafa nek mom dong am ci kërëm mom dong kër gi nek tabarakallah mom nga ne tay rek fukki metre rek juroom yu carré mu tambalé da'wa légui ni la ci aduna ci yépp ay yéfer ko mom mu dadi duggal ci diiné ji Abu Bakr as-Siddiq kon kërëm plus kër Abu Bakr as-Siddiq day dadi bëgg nek 15 mètres carrés yi ak 15 mètres carrés yi bu ali duggé kërëm doliku ci suuf gëna yaatu manam suuf ci julit yi mom gëna yaatu bi usman duggé mu gëna yaatu bi talha duggé mu gëna yaatu bi zubayr duggé mu gëna yaatu bi hamza duggé mu gëna yaatu non lañuy def muy gën di gën di yaatu tabarakallah ba gis nga ni mel legi lolou moy nan qusuha natil ard nan qusuha min atrafiha tabarakallah ba fim nek suñu natone li julit yi mom ci kaw suuf tabarakallah ken xam num tollu te it lolou moy wey suuf di wañeku fele di yokku fi lolou mo jotone taxone sax ba ci al madinatul munawwara diko yahudi di songu fasiyene xex ak mom ci badar wala ci uhud dara waru ko lolou yokku guñuy gis al ard manam li julit yi mom ci suuf di yokku wala gele di wañeku bu mu jagg ñu deb dal ci koom te itam ay qawanin wala bok ay pact yu am solo lañu signé won sen digënté waye teewul bi mbir mi amé ñu dal di koy bañ gis ngay to ñewon tay ci jamono ji da ngay gis xalé goor yi don dund ci tiaxan ak xalé jigeen yi don dund ci tiaxan legi xalé yu goor yi don dund ci tiaxan ak xalé jigeen yi ñi ngi wañniku seen suuf di wañniku ñe seen suuf di yokku ndax ñi ngi tambuli di yew di xamne ah ñi kat li ñi wax loloy diine diine ji mo ñu fi indi won ñom ñepp ñu tambale bayyi fele di ñew fi di gaday di joge ci yi ñu nekkon ci ay saggan ak ci tiaxan di ñew ci li nga xamne moy diine l'islam tabarakallah lol tam lu am solo so ñewé ci rew mi bi ñi fi serigne subax fi nekké mam cheikh alhaji malik ñom mam borom tuba ak ñu melni ñom ak sayyidna isa allah fi ci tabarakallah yof kenn ku ci nek ba ngay samp fa ngay samp sa kër gi do nga la won waye ngay wote muy yaatu ngay wote muy yaatu ba ma sha Allah kenn ku ne bo deme fam nek bo taxawé rek xamni yaang ci al jawul islami yalla neena afala yarawna al arda ni may weddi xana afala yarawna gaxna gisunu ngeen balma anna naqti al arda ñun ñoy dikke suuf nanqutha min atrafha afahum al ghalibun mo ndax ñom ñoy not ñi nga xamni nak dañ koy maccal ci walu science ñom dañuy gis ne suuf ci geej gi am geej gi day wan na suuf ci jeeri ji di ñew ci nga xamne fo fekkon mu yaatu lol buñu deme ay at buñ ko nataate dañuy gis ne geej ga ngi ñew di wan na ci di jall ci lol tam am nañu ko wax ci aya ji ndax al abratu bi qususi bi umum al lafzi la bi qusus sabab non lañ ko fi rewon qul nalen inma li fi nek li rek la unzirukum dama len di xoppu bil wahy ci wahy ji nga xamne mang koy jot ukhawifukum wa u'azzirukum bi wahy min Allah la min tilqa'i nafsi mune li ma len di wax du lo xamne man mako walbati wala ma jem ko inma li fi nek kay unzirukum mang len di xop bil wahy ci wahy bo xamne yalla tabaraka taala momako wax wahy nak moy yalla di wax ak yonent ñaaral ba wax ji day soufey ñettel ba day gaaw ñentel ba day bis lol juromel ba shari'a lay indi lolu moy wax wala yasma'u du deug as-summu tax ad-du'a wate iza ma yunzarun bu fekke dañ len di xop tax nak bokay xop lo wax wax lu man di deug lu man di ciow la bari ah tax mom du deug mu ne kon nañu fexeba bu len tax tabarakallah suratu al-anbiya ay ñen fuk ak juroom yalla neena wala in masadhum bulen laale nafhatun ben banex wala ben xewal ak yombal neena min azabi rabbika ci bugul borom wala bok nafhatun ben wayaf ci liñ leen di xoppe min azabi rabbika ci bugul borom la yaqulunna dañu wax ne ya waylana muñun alkunñ inna kunna zalimina ñun ay togn kat lañ manam luñu togn bu len dara dalé rek seen xel yépp da delu seen borom subhanahu wa ta'ala togn kat yu bari waana buñu togné dañu xamul ki ñuy togn muy jalla jalaluhu wa azza kamal way lenn ci li nga xamne moy ay baye mu ñum bind rek bo ci jankonté wé nak benn kep daldi xamné la ilaha illallah yalla neena bu yamal khiyamé wa nab'u danañu tek al mawazina balansia man naxé kayya yini man naxé jëf ya bil qist al qist yumanu ya man naxé kay suñu borom tabaaraku ta'ala yoyé yumanu la lafu yo sax poids ba dakoy génné suñu balance yi tabaarakallah amna solo baxna waye amna lol bok ci tégon du yëngal igi bu du génné balance suñu borom ya tabaaraku ta'ala dafa mandu ba nga xamne poids lafu yo wala poids fepp bakkat ku ko ci tek rek mu genn ko mune wa nada'u ñuy tek al mawazina man la xekaya al qist yu mandu ya li yawm al qiyamati ngir bisub taxaway ba balance yu mandu fala tuslimu taxna duñu togn nafsun ben bakkan shay'a dara shay'a num bir tuti balance bobé dina ko gennel borom kenn du togn kenn wa in kana muné su nekkon sax misqala habatin lutal ni pep bakkat lutal ni fep min qardalin ci bakkat atayna dinañu indi biha ci jëf jojé nga ne ko ha mu ne waaw wa kafa doyna bina ci ñun yàlla xaasibina ay comptable yàlla moom mbirum comptabilité moo ci sut kuddul moom jàlla jalaluhu wa azza kamal ndax kuy gis lépp xam lépp tabarkàlla bokkut ak koo xam ne am na yodul gis yàlla bu yowmal xiyaamee ku indi jëf lu tal ni xabatu xardal xardal bu dee ñu dëkk ci àll bi boo ne bàkkat rek ñu xam ko ñu daan góob boo ne bàkkat rek ñu xam ko ku ko xamul ku nekk bu tawee boo duggee ci àll bi di dox da nga gis ñax gu xob bi yaatu te gudd mu am ay doom yu sew yoo xam ne boo fi jaaree jàll doom yi dañuy dagg taq la ci tànk yu baree bari mën nañ laa taq ñu tudde ko bàkkat dafa oyof waaye fépp wu toll noonu sax ku ko indi yowmal xiyaamati suñu borom dina la ko fay tabarkàlla moo tax alghazil mu ne walgarad minhu altaxdir fa inna almuxaasiba ida kaana fi lilmi bi xaysu laa yumkinu an yastabiha ala shay wa fi lqudra bi xaysu laa yujizu an shay laa yajizu an shay fa xaqiqun bilcaaqili an yakuna ala ashaddi alqawfi minhu wa dema ci xaasiyatul jamal jukkib ñett xatum téeméer ak fanweer ak benn la ca alghazin wax loolu mu ne yàlla jublu fii mooy wattuloo nit ñi bàyyiloo leen xel mu ne ndax aji rek lay wala comptable boo xam ne dara du jaxasoo ci moom am kàttan ba nga xam ne dara lootloowu ko ku am xel war a bàyyi loolu te tiit ci lool tiit lool ci bàkkaar yi nga def te jàpp ne yu sew la yuñ amut solo te mu wax la fii ne wa in kaana mithqaala xabatin min xardal ataynaa biha wa kafa bina xaasibin mu wóor ne bàkkaar boo def lu mu tuuti tuuti ci sa bët suñu borom tabaraka wa taala moom dina ko indi pésal la ko ndax ko mandu la ndax itam yooya mooy nekk éliminatoire yi yi nga xam ne ci la ñuy xame ñu raw ak ñuy yeex ak ñu des ginnaaw walaqad aataynaa indi joxoon nañu Moussa yonent ba ñu wax Moussa wa haaruna ak yonent ba ñu wax Haaroun alfurqaana tawraat téere ba nga xam ne alfaariq bayn alxaq walbatil walhuda waaldalaal mu nekk wa diyaan mu nekk leer wa zikra mu nekk waaraate lil muttaqina ci ña nga xam ne ñoo ragaloon yàlla muttaquuni ci alquran baqara la tàmbale woon saar bu jot nga ñëw am ci ay nangami muttaquun moo di lu téere rëy rëy rëy lu mu baax baax ña muy baax ci ñoom mbaa muy rëy ci ñoom mooy almuttaquun mooy ki dégg ñu ne téere bi tere na sa nangam nga taxaw ne giñ naa ci yàlla loolu bàyyi naa ko ñu ne ci téere bi tere na nangam nga daan ne giñ naa ci yàlla loolu bàyyi naa ko nit ki li feeg buñ ko teree du bàyyi buñ ko digalee du def du jariñ waaye ku ñuy digal ngay bàyyi ngay def ñu lay tere ngay bàyyi kooku mooy ku ragal yàlla moo tax jëfi ndigal ak bàyyi tere am solo lool mu ne nag alladina ñi nga xam ne nag ñoom yaxshawna rabbahum dañuy ragal seen borom bil xaybi ci kumpa gisaguñu ko waaye ragal ko ci kumpa ndax ñi fi nekk lañu xamee ne moom yàlla mandarag ñi fi nekk ci lañuy xamee ne yàllaa ngi fi yaxshawna rabbahum bil xayb ndax soo ñëwoon fekk ku lal taabal danga naan ku lal taabal jii da ngay xam ne taabal yi daa am ko fi nekk dañ ko lal benn waaye daa doxi guddi bi muy doxi nag ci këram fab na kuuru roof gu mag teg ko ci boori bunt kër gi nga xam ne bu ñëw da koy jël rek daa di ubbi dugg mu ñëw fekk muus yi foye kuuru roof gi ba mu laqatu mu daan ñëw taxaw wóor na ko ne kuur gi fi tegoon nekku fi te dañ koo déplacé waaye pour moom benn waaye ko jël di ko tënglu ndax bu tëwee mu dóor ko mu taxaw fa yàgg lool bu yàgg muy yuuxu ca kaw waa kër gi ne kër ni këpp mu ne kan moo déplacé kuuru roof bi ñu gis ne muusee ko déplacé tuuti ba gisu ko waye mom yeg na ni cour rof gi déplacer wul bopam dafa am lu ko fi jëlé té mom da défé né ponk la ko fi jëlé lolou suñu borom tabaaraku ta'ala li ngay jàngé fofu ci allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib modi kon ñi li nga ci gis war nga xamné dafa am ko ko fi def ku fi jogé ku nekk ñu fab la tak ba deugar def ci birum bax war nga xamné da am ko ko fi jëlé nga kon nga dal di ragal sa borom bil ghaib ci kum beut te xamné nak mi mune wahum ñam ñoñu musfiquna min as-sa'ati ñu tiit lañ ci walu bis pench wahum min ahwali al-qiyamati wa shada'idiha khaifuna wajlun ñu ragal lol lol di al-akhirah kitcha aisha radiyallahu anha dani alayhi salatu wassalam wahum min as-sa'ati musfiqun xana moy yefur yi nga xamne nangu ñoo top yalla yi digle muneko dedet ya bint abi bakr ñi yalla wax moy ñi nga xamne ñi ngi julli ñi ngi wor yi gor gorlu ba nopi nak tiit ndax yalla dina len nangul wala det ba dima ca madarij salikin ibn al-qayyim al-jawziya mom la def fukelu jeego ak ñet ci ko xamne ki da ngay def manazilul ubudiyya ila Allah subhanahu wa ta'ala dañu tuddé won ko ila Allah ibadallah tabarakallah lu am solo la mudi jeego yi mak ñi daan natte seeni tollu way ci suñu borom tabarak wa ta'ala wa hadha al-quran ji zikrun mom tam warate la furqan dafa nekkon biya'an wa zikra munako wa hadha al-quran ji tamit dey zikrun warate la mubarakun bu barkel anzalnahu wajjanan ko mubarakun lu barkel la motax neeg buñ koy jange shaytan du fa dugg mubarakun lu barkel ba keur guñ koy jange shaytan du fa dugg mubarakun lu barkel ba nima koy waxe gisaguma tere buñuy seddo jang ko am ci dépense budul mom mubarakun tere bu barkel la ba kep ku ko massa mokal dadi am soxna ca sasa am ay donga ca sasa am dekk way ca sasa fi nga taxaw mubarakun tere bu barkel la ba kum massa fal du to faliku mubarakun tere bu barkel la ba kum massa dugg ci sam xel mba sa xol lu yag yag suñu borom tabaaraku ta'ala dana la fal te kum fal du to faliku tere bi mubarakun lu barkel la ba ku ko tambale jange sax so joge ci mom lenen lo jang lu nek dang ko man da ko mokal raw ci say morom kitabun mubarakun tabarakallah mune wa hadha zikrun mubarakun anzalnahu benen tere budul mom tabarakallah barkel gi na ci alquran du na ci yow fekkon sax da ngay wax da nga nan mom rek moy tere bu barkel wa hadha zikrun mubarakun anzalnahu tabarakallah ñako dan mokal ñako dan xam demone ba nga xamne bo ma sanu mokal alquran ñu xam la ci dekk bi so bëgge réré ciéré ak yapp da ngay jël ben yax yax dong jox ko ben xalé ne ko yétal mako jank sangam ne ko diwala ko jox bu ñu nadde yax bobé yett ko ko rek mu daali xamne ki day diw moko yu kan diw moko yonne yonne gi mu ko yonne rek mom mu yekne dafa bëgg ku ko téral ñu jël yax bobé denj dadi dem rayil ko xar defaral ko ay ciere ci yu am solo yoy nga xamne ndaw ko lay dañ ko yitti wo lol su ngone mu andako gangu gongam wala gongnaayam ñom ñep ñu ñew dadi reer ak gangoram kon tere bobu tabarakallah nun la barkele won su ko defé dinañ fab ay dong jox la nga wër andak ñom barkel gi nak taxna am ko xawa jafé ba tabarakallah fenn fu nek da fa jaar leg leg mokal ko deg ko yaro ni mu yaro fokk nga jaar ko ci dara ji ñu tek alo ci say luppu comme niko suñu wajiro shakal haji abdul aziz dan waxe di wax ne talub jang barkel bi ci nek nekul ci benen tal budul mom afa antum mundakh yeen munkiruna lahu da ngeen di bañ alquran afa antum munkiruna lahu mundakh da ngeen di bañ alquran ya ma'shara al-arab القرخي داي واخني الاستفهام للتوبيق والخطاب لاهل مكه فانهم من اهل اللسان يدركون fou.